رحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. د صورت مرکزی مسالہ دعوت چوته وي ام اس بعد د قیامت ته واته تمیل د صورتي اعلی پر دک مضمون روان دي. قسم پاغ ملائکو چراکاږي روح د کافرانو په سخته سرا او غرق کلی وي کنا زکه د روح ته پټيږي دیو پسې هو پکیږي. اخرجو انفسکم الیوم تزون عذاب الهون. قسم منی پاغ ملائکو باندې چراکاږي روح د کافرانو په سخته سرا والناشطات نشتا او قسم میری پاغ ملائکو چې پرانځي روح د مؤمنانو په آثار پرانستلو سره لکه مشکیزه چې پرانځي او به روغ روان شي. وګوره ملائکو چا سره سختی او چا سره نرمي هل تم چا سره سختی به چا سره نرمي وصابحات زبا او قسم میری په ملائکو لامبو او هر کې په لامبو والو سره د الله تعالی حکم تا هل تم د الله تعالی حکم ته لامبو را وکیږي فصابقات سبقا واند کیدون کې پراند کې درو سره یو بل مخکې واند کیږي د الله حکم سره تر سه هل تم یو بل وړاندې کی فل مدبرات امر دلته تدبیر د کارونو کې دلته باران دي دا او شکنه چاله دا او چاله دا هل تم دا تدبیرات بګې دي غته بده اخو بده دی خو فل مدبرات امر هو گیا. دا دلیل دې دی چې قیامت را روان دی او مترجف الراجفان او امرن د بازی کارو خان یوم ترجف الراجفه فتغرز باندې ترجف الراجفه وبلرزی کی لرزی دن کی تد بورا مراد رش پیلای دا ورپسې به دلی پسې ورپسې کی دن کی دوی مش پیلای سمخونه په تغرز باندې واجفتن واجفتن وجلتن یره باندې او دوی مرده واجفه د خپل زین نه بتلی وی دازل غزل سره کنه بل وره بل تر بدل تراغلی وی امر کړو دا لدل حناجر لدل حناجر تایید دیږي او ابصار وا سترګي د دغه زونو والو خړو غبره هوتی وی خاشعات ذلیل وی عجز وی خاشع دا مانم دا وای دا مشرکان آئینا لمردودون فی الحافرہ آیا من بخا مخا پورتکوری کی گو لنبنی حالت تا ایدا کننا ازامن ناخر آیا کل چشمونگا اڈو کی ڈڑو او زارو او زاری زاری قالو دی مسخری کی ایدا پتاق وقت کی واپس کیدل تاوانی دیو دنیا تا چمونگ راشو کورن ورہ ربل چاغستیو دنیا تا روالو دا زاری مزامندی یا دې مطلب دا په دا وخت کې واپسې را تاوانی موږ خو سن دي کړي ستا په خیال باندې دا خو به موږ ډېر تاوانی یانو زړه ډوکی ولته برابر شو سکړیم دیناو سو مطلب یې وایي قیامت ته واپس کېدلو نو دې ویخه دنیا ته برازو ها کول برنه بل چا غستې یو کنه ساتن کولو کلمنا یا اندیارک ويبدل كردا دارم بدارک فدود القبر في عينيك ترى وترعى عين غيرك في ديارك وتترك ما غنيت به زمانا وتترك من وتنقل من غناك الى افتقارك تسري ظالم زمان دي لامن كده القيامات وي دي تنس رسول الله صلى الله عليه وسلم وي في قيامت كي وتاز دوباره كي گئی دنیا تا دوبار رازو اخو تاوان دي كور برا ربل چاغسته يو من بچراش من كور بنائي الٹا كول ہے خبره الله تعالی وی دا ظالمان دي اس ولته خبري کوي زم دا مطلب شخخه مو قیامت کی راپورته شنو مو قوم نه دي کړی عقیده زم خرابي دي زم بس اجر بني تاوان به زمونږه تاوان به زمونږه یقین وکړه سر اس سوچو کی کنه رسول اسلام دا غر نه ډیر لوی غاټو ته یو دور صبر نه کوي کومګو کنه مو مخه سوکو کی کنه کنه به سر صبر کړی قالوا تلك اذن كرت الخاسره فانما يزجر واحده يقينا دچغ يودا فانما يزجر واحده فاذا مسائره ناغان دي په خوای میدان باندې وي داګ باندې وي هل اتاك حديث موسى يقينا تا دراغل خبر د موسى عليه السلام کله چې आवाज وکړه تر عبد دو بل واد په میدان چغا پاکړ شوی میدان چنو میتواره توراتاو او یا متوی په برکت باندې برکت باندې تاو برکت پکې ان غختلې شوی دی لړچا پیرون تا انه تو غایق نن دو سرکشي کړی دا توغا د حد نه تجاوز کړ دی او د توحید او د قیامت نه انکار کړ دی توغا هرګار مې وکړلې فقر او توایا حلکا آیات غواړي چې تپاکشي انت زکا او زه او خیم تا خودن حکم تدلایلو پر تا ته خودن حکم په طرف د رب ستاد نه تبو یریږي نو وی خودلې موسی علیہ السلام دتا لوی نخی جنسی معنا ده او لوی نخا هغه همسانه مار جوړیدل فکذبا وغه نسبت د دروغ وکړو واسوا نه فرمانی وکړلا ثم ادبرا بیا شاکړه حق تا دیو معنا بیا شاکړه موسی علیہ السلام تا پیش دی وی خبري وسره پر خودلې او یسع کوشش وکړو کوشش شروع کړو د مقابلې د پاره او د جمع کورل ساهرانو د پاره یادوي مر شای کړلا حق تا موسی علیہ السلام ته او یسع منډي والی د پاره د بچکی دو د خامارنا دا مر وشته دیږي نو جمع کړ خپل مخلوق خپل جادوګر आवाज وکړو وې دستا سورابیم قانون سازي موچ زما د قانون نه برت بلچا قانون نشته دی هونی ول الونی و الله تعالی دره او سزا د آخرت او د دنیا خدا آخرت سزا لري دا دنیا دا کم د زکه درست کو او ضرورت په واسر دوه جن اعلی او اوسر اوله زکه غرس دا مخک شو و مطلب مو مخا هونی و الله تعالی دره او سزا د روستره خبره چې اندر بوک ولاله او د اورره خبره چې معلم تلکم من الله غیري سمره غل وکړي د اخرت پس دام الله ونسو او د دنیا هم النار يردون عليها غدو واشيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب نو د اخرت عذاب خرست دي د اولاد مخ کې دي او اولاد رست کړل دا غي سختوالي ته اشاره د اخرت ته بل دا چې د پواسر د وجنه اعلی د اولاد خدوی می معنا ما د قبرګان بابا لري کړی دا اونی و الله تعالی د رب سزا د رستنه خبر چې ان ربکم الاعلى او د اولنه خبر چې ما علمت لكم من الله غیري اره ذکر معنا دی جی نشته نشته معنا غری فاخذ الله نکار الاخرتی والاولى دا دوه خبرې د نکار وي د رستنه نکار وا چې ان ربکم الاعلى هغه اولنه نکار وا چې ما علمت لكم من الله غیري فاوقد لي هاوارو على الطير فاجعل لي صرح الله لي اطلع الى اله موسى تاسو آرام چکهو قیامت څنګه نه منئ او به منئ نه منی او به منی خبه او منی منل به پیدا نه کوي تچشی تشه ته چې تد قیامت نه منی مشرک کافر ها چې کوم نه منو کې ان تو شد خلقا تاسو ګرانی په جوړولو کې ما ته یو ګران دی الله تعالی یو کرا او تاسو با تاسو په ځینګي آیا تاسو ګرانی په جوړولو کې همې سما کنه اسمان جوړولو کې ګران دی بناها الله اسمان جو کر دے تو چھ شی کتاب جوڑنے کی کله چ اللہ خپل جلال ذکر کے نو اسمان مخ کی ویلے نو جی جلال ذکر کے نو ذکر کی انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سم کا فسواها برے جو کر دے چت دی دار چ کتے جو کے برو کھجو برے جو کر دے چت دی زیق فمر رکی دا مطلب خونه دی چې د کوی اول غاړه کولاو جوړه کا او بیا بیرست راتنګ کی څنګه به راتنګ دا اول سر نه تنګ جوړه کا راپا سم کا اشکار می دپک جی دا خونه چې کته جوړ کې به بروخه جو دا چتی ولا بر چې دن هغه جوړ کړي دی راپا سم کا لک زیق ثمر رکید عربه متل دی الکوی د کوی غاړه تنګ جوړه کا د سمانه اول کې کولاو کې بیرست راتنګ کی دا ور سمنه تنگ روان کا مطلب دې پوی د پاره وي ماشاء الله انت مشد خلقنا من سبا وبنا رفع سم کا بر جوړ کړ دې الله تعالی چد دي پورته جوړ کړ دې چد دي نو برابر کړ دې زبردست برابر دې حل ترافیا انتر ما ترافیا ما ترافیا خلق رمان من تفاوت فرج بس حل ترا من فطور واغطش ليلا تیار کړی ده الله تعالی شپه دې وګورئ څنګه چې تیار ده واخرج ضحا او ښکارا کړی ده د ساخت وخت دې د رسول استی و داسې ښکارا کړی چې سوایم تکاند غرم وال ارض بعد ذلك ده ها اس دا آیت په لګولو سوره بقره کې د الله دې لوی کتاب دې یار وې تاسو وګورئ موږ را شروع شو یو اسی وته سوچو کې مونږ را شروع شو ډیر وخت نه شو او په کیسه ورځ دی ګایو ماشا الله لیونیو ول سکاروم نشته دی بس دک کاذ دیږه ول ارض بعد ذالک اعظمکا پس د دینا دا موري چې الله تعالی دا خوړه کړی دا غړولې دا ول ارض بعد ذالک دحا اخرج منها رایستری دی الله تعالی د دینا اوبد دی و مراگی اگر دی ول جبال ارسا او غرون الله تعالی ادرو دی په ځمکه کې متا الله کوم د پاره د پای دی تاسو د پاره د پای دی سارو تاسو فایدا جاءت الطامه الكبرى کله چې راشي لوی هنګامه خان دغه کتاب لري کنه مشر مفتی سي الطامه الكبرى الطامه سپیډه د کوستاني په بيد بشوري حبیب الله باندې لیکلو رسته بشه چې دا کی بیان کوي کتاب مولي دو الطامه کو مې چې قیامت را لې قائد محترم دې ویرات کړو کې څړ کې اداشته دي پی ګیدړ چا نیولیو یو خلکو ته چې مافری دي قیامت را روان دي چې پرې خو دو خبر ته کوم قیامت را روان دي چې پرې خو دو وی کپ چاو کپ چانو نو په ما قیامتو وی کپ چا دې کپ چانه دې پتاسو دي پیدا جات الطامه الکبرى حضرت جواب کو خدا دا جی دي کړه ماشاء الله فایدا جات الطامه الکبرى کله چې راشي څنګه عمل ویا پدغه رضبانیه تذکر رساله یې سم دورونو دا غرب غرب بوچی دی بسوری کر خامجا سے بیدر آلے رب مون بزر در واقع اختل دا سی غلی کر دی یقین دا سی غلی کر دی چو ملائی والا ماتا کر دا یو غربو یو غربو کنی آگا وقت که دی سر اگر دی رگران آوا ظاہری چیزی طول را روڑو دا ملگری طول دا خوخ ملگری چیزی دا شکین شویو و چی دا شروع پی وروش للا پتاو لگی دا ملگر دا جبائی دا خبر اول شاند لگا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان فدغرت باني يا دایو انسان ما ساده چې کوم عمل کړی وي او کار بکلیش جانم لمن يرى هغه چاته چې داغو عقیده ساتلا د جانم دلیدو د عقیده داسې و چې جانم بیني لگا دې بهش کنه نو بس دته وقاره شین دبل لغبه بل ته بجرت کار کیږي سبحان الله واما فاما من طغى هغه څوک چې هغه سرکشي کړی دا حد ته رسیدلی او غره کړ دې جون دنیاوی یقینا جانم زید پاد کې دو دد دې هغه څوک چې ویری دو د پېښه دربنا او بچی خپل ځان دو زلغختلې خبر دزله دو اے دزلغختون کی خبرې نه سره استعمال دزلغختون کی خبرې نه د خواهش نه یقینا جنت دد زید پاد کې دو تاسو به ویری ګرځي امام راضي سے په حواله ته ویری جی یو واقع مې ته ذکر کړی و باچا خزه توی وکزه چې رتی نیم ته طلاق بیا په سوچ کې دا مې سووي ټول مليان ولا په تور کړو دا طلاق ده طلاق ده طلاق ده یو بلا څه وتوي یارا تاسو به نه کوم به جواب در کوم ریسو ایزان لشه یې په جون کې رضا سی او کار راغله دی چې دا الله دی یاري د وجه نه پری خو دی باچا وی آو زما یو نوکر و خادم او زما په سمې نراتو ما چې دې سره زو بدامري کوم یو ورځ غربي ترالم دې زمنګ پدا کی کار کو په کمره کې وی ما زر لیټ بن دا بن کدا گیټ کونډه مولا ګورا دا په یو شپه غلطه را دي ما ته الله نو یریګا ته خدای نو یریګا په ما را پندې را لې پر پندې را لې ورا وتم او دروازه مو ته کولا وګړه چې زه اغه ته خزانه را تلاګا مولیان پر اپاسې درباریا مولیان پېښ دي کنه جمهوریان تر کوم نه خبرې کای ول نه تلاګا دته څه پته چې زه نتیما قایاتی وته وي حياتنا واما من خاف مقام ربي الله وي څوک چې زماده پېښه نه ما ته ادریدو نو یریدا لکه دی وی دی یریدلې ما او ځانې بچ کړ دغه وخت خبرونه او زنا کول دي جنت دته زاید پاتې کېدو نه دغه ویلی چې کله جنتی نیما نو دا خدا به طلاق چې دا خبره کې دي صادق دي یقیني چې دي جنتی دي دی آیت دوه جن معلومیږي خدا به طلاق نه ده عجیب خبره کړ دی یار وزیر ته قرآن نه وامه یو قرآن نه توابه دا زینو ته تاسو د قرآن نه خبرداري اخو شو دا اگست کې ډمو ته ناشتي بدبدي وته قتل وای بلا سید زی ته ناشته وي بدبدي وته قتل نه ابھی پاس ادھر لے لو آؤ آؤ چاپسوری کری آؤ آؤ دس بات پاس ادھر لو ایک منٹ 48 سیکنڈ گزرو ها ته دې څه کړ بل اعظم دې دا غوالم نه یا رخو فاینل جنتی المأوا یسالونک عن الساعه یا ورساها تپوس کی ستار اخبار د قیامت کی کله به قائم دل دې فیما انت من ذکرها پس کی تو د یاداش د قیامت نه مانتا ته د یاداش نشته دی ال ربک اون الیه يرد رب تدی منتاز انتها دې یقینا تو يرون کې اغه چاله را یقینا تو ير ور کوي اچا ته چيري کی د قیامت نه او وی بده کله چي دي وی د قیامت کانهم تبو چي دي لمیر بسو دې درنګ نه تر الا شیتن مگر مازی غره او زحاها یا زحا د مازیګر نو زحا خود مازیګر نه زحا او ساری مقدار د زحا کنه دروازي مقدار د زحا بسم الله الرحمن